Kuna wakati nafika mwisho niambie bado. Kuna wakati nawaza sipo niambie bado. Kuna wakati nafika mwisho niambie bado. Kuna wakati nawaza kifo niambie bado. Nikumbushe bado. Niambie bado. Nikumbushe bado. Mwanao bado. Nimesoma degree na kazi bado. Bado. Mke wangu anadanga umaskini chanzo. Bado. Ai, vibarua isili na kazi bado. Bado. Nyumba nayo ya kupanga elimu zero. Bado. Mama nalia kansa matibabu bado. Heri yule tajiri atatibiwa ngambo. Chozi atafika mwisho. Fanya hima ushuke tumefika mwisho. Kuna wakati nafika mwisho niambie bado. Kuna wakati nawaza sipo niambie bado. Kuna wakati nafika mwisho niambie bado. Kuna wakati nawaza kifo niambie bado. Bado, niambie bado, nikumbushe bado, mwanao bado. Mwanao nimemiss kucheka, vile vifani fani vya wenzangu. Natamani hata kuona, nijue sura ya mke wangu. Pia mwezi na nyota, nione, zikichomoza na kuvutia. Alafu isitoshe, shida zimeniandama. Kodi sijalipa. Jirani anachoma nyama, angalau hata mboga. Bado. Sieti kwamba nasahau, unaniwaziaga mema. Bado. Ila mwisho nimefika, lakini nakutazamia. Bado. Kuna wakati nafika mwisho niambie bado. Kuna wakati nawaza sipo niambie bado. Fika mwisho niambie bado. Kuna wakati nawaza kifo niambie bado. Nikumbushe bado. Niambie bado. Nikumbushe bado. Mwanao bado. Mwanao nimemiss kucheka. Vile vifani fani vya wenzangu. Natamani hata kuona, nijue sura ya mke wangu. Mwanao nimemiss kucheka. Vile vifani fani vya wenzangu. Natamani hata kupata baraka nifanane na wenzangu. Kuna wakati nafika mwisho niambie bado. Kuna wakati nawaza sipo niambie bado. Kuna wakati nafika mwisho niambie bado. Kuna wakati nawaza kifo niambie bado. Nikumbushe bado.